मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शक्न तेरी के लगन तेरी के हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमनाल स्वीट तू आजा मारे।